ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के चल रहा है 34वें अधिकरण का विचार। इस अधिकरण में जो अभी तक उपासनाएं बताई गई हैं उनके अवान्तर आपस में दो भेद हैं, अहंग्रह उपासना प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना के भी अवान्तर दो भेद हो जाते हैं, अंगावबद्ध प्रतीक उपासनाएं और स्वतंत्र प्रतीक उपासनाएं। ऐसे तो इन उपासनाओं में से अहंग्रह उपासनाएं जो शांडिल्य विद्या, उपकोशल विद्या, वैश्वानर विद्या, दहर विद्या आदि नामों से प्रसिद्ध है, इनका अनुष्ठान उपासक समुच्चय करके करे या विकल्प से करे, इस प्रकार ये संशय होता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा समुच्चय करके करो, सिद्धांत है जो व्यास जी ने सूत्र से बताया है, विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। पूर्व पक्ष का तो था कि न तो समुच्चय का नियम है न विकल्प का नियम है, इसलिए अधिकारी की जैसी इच्छा हो, एक एक उपासना करने की इच्छा हो तो एक एक ही कर ले, और मिल करके अनेक उपासनाएं करने की इच्छा हो तो अनेक कर ले, ऐसा अनियम पक्ष पूर्व पक्ष है। सिद्धांत है कि इन अहंग्रह उपासनाओं में विकल्प का नियम है, अने उपनिषदों ने अनेकों उपासनाएं बताई हैं, उनमें से एक ही अधिकारी के लिए सब उपासनाएं नहीं हैं। एक अधिकारी के लिए तो इन अनेकों उपासनाओं में से एक उपासना का ही नियम है। विकल्प नियम का अर्थ है कि अनेक उपासनाओं में से एक करना है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कभी एक कर ली तो कभी अनेकों कर ली, एक ही उपासना कर ली करनी है, यथा काम्य नहीं है। तो कौन सी जो उसका मन अंदर से स्वीकार कर ले, जिसके प्रति अनायास सहज आस्था बनती है और लगता है कि इन अनेकों उपासनाओं में से इस उपासना से मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, वह उपासना उपासक अपना ले। क्योंकि सभी अधिकारियों का चित्त एक जैसा नहीं है, अलग अलग संस्कारों से संस्कारित चित्त वाले हैं अधिकारी, और पूर्व जन्म से इस जन्म में अभिव्यक्त हुए जो वे संस्कार हैं जिन्हें स्वभाव कहा जाता है, वे अलग अलग प्रकार से ईश्वर का चिंतन करने के संस्कार अलग अलग अधिकारी में होते हैं, और वे संस्कार ही इन अनेकों प्रकार की उपासनाओं में से किसी एकाद उपासना में अंदर से आस्था के केंद्र बनाती है, बनाते हुए संस्कार इन उपासनाओं को। तो जो आस्था का केंद्र बने उसे स्वीकार कर ले और उसे ही करता जाए, इसमें हेतु है अविशिष्ट फलत्वात्। ये विकल्प का नियम, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई। शांडिल्यादि अनेक विद्याओं में से एक विद्या का ही एक अधिकारी अनुष्ठान करें, ये विकल्प शब्द का अर्थ निकलेगा। ऐसा क्यों? तो कहा अविशिष्ट फलत्वात्। अविशिष्ट फलत्वात् में अविशिष्ट शब्द का अर्थ है समान। तो सब उपासनाओं का ईश्वर प्राप्ति रूप एक समान फल होने से अविशिष्ट फलत्वात् का अर्थ है। अविशिष्ट यानी समान है फल जिन उपासनाओं का, उन्हें कहा जाता है अविशिष्ट फला उपासनाएं। उनका धर्म है अविशिष्ट फलत्व। तो जिन जिन उपासनाओं का फल एक जैसा ही है परमेश्वर की प्राप्ति रूप, उन उपासनाओं में से एक अधिकारी एक ही उपासना को अपना ले, ये निर्णय इस अधिकरण से भगवान वेदव्यास जी साधकों के लिए बताते हैं। इस प्रकार ये मूल सूत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, तस्मात् याथा काम्य प्राप्तो उच्यते विकल्प एव आसाम भवितुम अर्हति न समुच्चयः। तो पूर्व पक्षी ने जो पूर्व में हेतु बताए उनका परामर्शक तस्मात् शब्द है। याथा काम्य की सिद्धि के लिए जो हेतु पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए हैं, उन हेतुओं से याथा काम्य प्राप्तो अंग्रह उपासनाओं में अपनी इच्छा के अनुसार अधिकारी के विकल्प या समुच्चय प्राप्त होने पर, ये बताया जा रहा है कि विकल्प एव आसाम भवितुम अर्हति न समुच्चय। आसाम उपासना नाम निर्धारण में षष्ठी है, इसलिए इन उपासनाओं में से विकल्प ही एक पक्ष सिद्धांत है। तो इन उपासनाओं में से एक ही उपासना का अनुष्ठान एक अधिकारी करे, न कि समुच्चय अनुष्ठान। ईश्वर प्राप्ति रूप एक फल के लिए वह एक ही साधन अपना ले, उसी को करता जाए जीवन पर्यंत जब तक, और एक जन्म में नहीं हुआ उस उपासना के द्वारा साक्षात्कार, तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में जैसा फिर वो संस्कार उसका होगा। छठे अध्याय में गीता कहती है ना, रियते हेवसोपिसा तेनैव रियते हेवसोपिसा। जैसा उसका पूर्व जन्म का साधना का संस्कार होता योग भ्रष्ट का, वह उस संस्कार के द्वारा बलात् खींच करके साधना के लिए ले जाया जाता है। उसकी इच्छा न भी हो, घर भोग में रहने की इच्छा भी हो, तब भी भोग में नहीं रहने देता वो संस्कार। पूरा श्लोक कैसा है? पूर्वाभ्यास न ते नहीं रियते हेवसोपी सह। तो पूर्वाभ्यास जो है पूर्व जन्म का, वह उसे अवश करके अपने अधीन करके आगे की साधना करने के लिए ले जाता है। गौतम बुद्ध ने एक वृद्ध देखा, एक मुर्दा देखा, और इतने मात्र से उनको वैराग्य हुआ। हम लोग कितनी दुर्दशा में पड़े हुए, कितने वृद्धों को देखते हैं और कितनों को स्मशान में पहुंचा करके आए हुए हैं, तब भी उनके तरह वैराग्य नहीं हो पाता। तो वो तो खाली उस पूर्व संस्कार को साधना के जगाने के लिए एक प्रकार से निमित्त बना, वृद्ध का दर्शन और सौ यात्रा का दर्शन, फिर और राजभोग में रहने नहीं दिया। जैसे ही संस्कार प्रकट हुआ वो चले गए साधना के लिए। तो इसलिए कहते हैं फल जो है ईश्वर प्राप्ति, उस ईश्वर प्राप्ति तक उसी साधना को एक जन्म दो जन्म नहीं अनेकों जन्मों तक करता रहे। बहुनाम जन्मनाम अंते होता है ना, ईश्वर की प्राप्ति तो अनेकों जन्मों की साधना से होती है। एक दो जन्म की साधना से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो सहज हो जाए। तो इसलिए कहा कि आसाम यानी अहंग्रह उपासनानाम विकल्प एव, और एवकार का ही व्यावर्त्य, विकल्प एव भवितुम अर्हति, एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है, न समुच्चय आसाम भवितुम अर्हति, इन उपासनाओं का समुच्चय अनुष्ठान होना संभव नहीं है, आवश्यक नहीं है। कहा ऐसा क्यों? ये पूर्व पक्षी सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक जिज्ञासा करते हैं कि कस्मात हेतु। सिद्धांति ने सूत्र में पंचम्यंत हेतु बताया अविशिष्ट फलत्वात्, इसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार भगवान कि अविशिष्टम ही आसाम फलम उपास्य विषय साक्षात्करणम। कहा इन सब उपासनाओं का, चाहे वो शांडिल्य विद्या हो या वैश्वानर विद्या हो या दहर विद्या हो या उपकोशल विद्या हो, इन सब का एक फल है, अविशिष्ट फल है। वो क्या है? तो ईश्वर साक्षात्करणम। अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है उपासना करते करते करते उपासक की अहंता उपास्य के स्वरूप को उतना अनायास अपना आलंबन बना दे जितना अनायास अनुपासक का कार्यक्रम संघात उसकी अहंता का आलंबन होता है। तो शरीर को अपनी अहंता का आलंबन बनाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना प्रयास के सहज ये कार्यक्रम संघात अहंता का आलंबन बन जाता है। और उपासना कब तक करनी है अहंग्रह उपासना? तो कहते हैं जब तक इस कार्यक्रम संघात में से अहंता निकल करके इस कार्यक्रम संघात में जितनी अनायास अहंता बैठी थी उतनी अनायास उपास्य के स्वरूप में स्थित हो जाए, तो अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है। तो तब तक ये है अहंग्रह उपासना का फल। तो ये कहा कि अविशिष्टम ही आसाम फलम, इन अहंग्रह उपासनाओं का फल अविशिष्ट यानी एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। वो क्या है? तो कहा उपास्य विषय साक्षात्करणम, उपास्य के स्वरूप का साक्षात्कार का मतलब मैं के रूप में उपासक के शरीर के रहते रहते उपास्य का अनुभव हो जाए उसे। तो माना जाता है कि ये है उपासना का परिपाक हुआ, फल प्राप्त हुआ। और इस प्रकार की अहंता परमेश्वर में, ये अनेकों अहंग्रह उपासनाओं में से एक अहंग्रह उपासना का अनुष्ठान करने से ही हो सकती है, तो उसे जरूरत नहीं है अन्य उपासना को भी अपनाने की। इसलिए उल्टा अन्य उपासना अपनाएगा एक उपासना के साथ तो वह साक्षात्कार में प्रतिबंधक ही बनेगी, विक्षेप उपस्थित करके। ये आगे कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ ये स्मार्ट उपासना है और उपासना तो हाँ की है उन्होंने। हाँ हाँ तो एक उपासना करने के बाद दूसरी दूसरी करने पर तीसरी कर दी उन्होंने। और लेकिन ये जो वैदिक उपासना है परमेश्वर की मय के रूप में उपासना वो होने के बाद फिर उसे अन्य उपासना की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि वह ईश्वर जैसे आप तक काम है और अपने आप को पूर्ण अनुभव करते हैं, ऐसे उनको पूर्णता की अनुभूति होती है। फिर तो उपासक वो सत्य काम सत्य संकल्प ईश्वर मैं हूँ ऐसा अनुभव जो कर रहा है वो उपासना में भी तो एक प्रकार से संकल्प ही करना होता है। उसका संकल्प ऐसे ही सत्य होता है तो उसकी उसे किसी को भी वो संकल्प कर लिए मैं हूँ तो सर्वात्मा जो हुआ विराट मैं हूँ। तो ये जो दूसरी दूसरी स्मार्त उपासनाएं हैं काली हनुमान जी आदि विषयक ये भी नहीं करता है तो उससे अच्छी ही है। लेकिन वो विराट शांडिल्य इन सब के दृष्टि में ये उनके एक एक अंग जैसे हैं। हाँ हाँ तो ये उपासना जिनकी परिपक्व होती है तो उसके लिए फिर सर्वे पापनः प्रदुयन्ते ये फल बताया है ना उसका कैसे। तो जैसे इसी का तूल जो है उसे डाल दिया जाए अग्नि में तो जल करके भस्म होता है, ऐसे सारे पाप भस्म हो जाते हैं और उसे जो सोपाधिक पूर्ण परमेश्वर है वो मैं हूँ ये बोध हो जाता है। तो उसके लिए अलग से फिर और ये निश्चित है फिर क्रम मुक्ति है उसे। तो एकेन च उपासनेन साक्षात्कृत उपास्ये विषये ईश्वरादो द्वितीयम अनर्थकम् एक ही रहे हैं। तो एक से ही एक ही उपासना से उपासना का विषय जो परमेश्वरादि हैं उनका साक्षात्कार हो गया तो फिर वही साक्षात्कार करने के लिए उपासना दूसरी निरर्थक हो जाएगी व्यर्थ हो जाएगी। वो और बाकी की है यदि कि तो काली और हनुमान जी ने भेद समझ करके वो की है। अब काली का साक्षात्कार हुआ हनुमान जी का साक्षात्कार करना है तो इन दोनों में आपस में भेद समझ रहे हैं तब कर रहा है ये माना जाएगा। हाँ नहीं ये केन का अवतरण नहीं है आगे का अवतरण है साक्षात करण साध्यंच इसका। तो एकेन च उपासनेन साक्षात्कृते उपास्ये विषये ईश्वरादौ द्वितीयम् अनर्थकम्। ईश्वरादि में आदि शब्द से किसको लेंगे यहाँ है? प्राण। यहाँ विषय बताते समय दो बताए थे ना, यानी चाहे हिरण्यगर्भ हो विराट हो वैश्वानर अधिकरण में वो परमेश्वरी है करके स्थापित कर चुके हैं, चाहे वो कारण उपाधिक हो या सूक्ष्म कार्य उपाधि हो या स्थूल कार्य उपाधि हो, तीनों को परमेश्वर है करके स्थापित कर चुके हैं। इसलिए ईश्वरादो में आदि शब्द से इसी अधिकरण में जो अहंग्रह उपासना में, एक प्राण की भी अहंग्रह उपासना होती है, तो प्राण को ले लेना। और इसलिए सनत कुमार जी ने नारद जी को प्राण का जब आत्मा के रूप में उपदेश किया, आत्मविषयक नारद जी की जिज्ञासा शांत हुई। और यदि कोई प्राण उपासक को कहता है तुम अतिवादी हो, तो ये कहती है श्रुति कि हाँ प्राण उपासक स्वीकार कर ले कि मैं अतिवादी हूँ, उसका निषेध न करें। का मतलब प्राण का भी वो सूत्रात्मा है प्राण, और उस सूत्रात्मा की मैं के रूप में उपासना, यहाँ विषय के रूप में प्राण को बताया था ना, प्राण उपासना को भी। तो अपिच असंभव, भाष्यकार भगवान ये कहते हैं द्वितीय उपासना अनर्थक ही है, इतनी बात नहीं, असंभव भी है। अनेकों उपासनाओं में लगेगा, चित्त विक्षिप्त होगा, तो उपास्य का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। उपास्य के साक्षात्कार के लिए आवश्यकता होती है स्थिर चित्त की, समाहित चित्त की। वो अनेकों उपासनाएं अनेकों प्रकार के गुणों से विशिष्ट उपास्य के स्वरूप में अहम वृत्ति को ले जाएगी, तो एक स्थान पर भी ठीक से स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए कहा कि अपिच असंभव, टीकाकार साक्षात्करणस्य समुच्चय पक्षे चित्त विक्षेप हेतुत्वात्, ये जो हेतु बता रहे हैं असंभव में भाष्यकार, अपिच असंभव ये भाष्यकार भगवान की प्रतिज्ञा है ना, इस प्रतिज्ञा ने दूसरी उपासना संभव भी नहीं है। ईश्वर साक्षात्कार करना चाहता है जो, उसके द्वारा दूसरी उपासना का अनुष्ठान करना संभव भी नहीं, ये जो प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बता रहे हैं साक्षात्करणस्य समुच्चय पक्षे चित्त विक्षेप हेतुत्वात्। और ये जो हेतु वाक्य है भाष्य में, इसका अवतरण टीकाकार लिखने से पहले अभी तक का जो भाष्य बताया गया है वहां तक का, एकेन च उपासनेन साक्षात्कृते उपास्य विषये ईश्वरादो द्वितीयम अनर्थकम्, यहां तक के भाष्य का सिद्धांत भाष्य का तात्पर्य बताते हैं पहले, फिर अपिच असंभव इस प्रतिज्ञा के साधक हेतु का अवतरण लिखते हैं। तो पहले सिद्धांत भाष्य का जो तात्पर्य बता रहे हैं टीकाकार, उसे देखिए। एक पुरोडास फलत्वात् यथा व्रीहि यवयोर विकल्पः तथा विकल्प नियमः एव आसाम विद्यानाम न्यायः तुल्य फलत्वात्। तो ये कहते हैं कि जैसे एक पुरोडास फलक है व्रीहि और यव, व्रीभिर यजेत यवैर्वा, ऐसा एक वेद वाक्य आता है। तो व्रीहियों से यानी धान से याग करो या जौ से याग करो। ये जो वाक्य है ये व्रीही और यौ इन दोनों में से एक का विकल्प बताता है करने के लिए, इन दोनों में से किसी एक से याग का संपादन करो। और याग का सीधे संपादन नहीं होना है, याग की तो हवि होती है पुरोडाश, और पुरोडाश की प्रकृति है ये व्रीही या यो, इन दो में से कोई एक। तो ब्रीर और यो इन दोनों में से एक का विकल्प क्यों हो रहा है? इसलिए कि ये दोनों जिस याग के आहुति द्रव्य रूप पुरोडास का प्रकृति है, वह पुरोडास एक ही इन दोनों का फल है। तो पुरोडास रूपी एक फल के प्रति प्रकृति द्रव्यत्वेन रूपेण इनका उपयोग होने से इन दोनों का विकल्प है, इन दो में से किसी एक से जो सुलभता से प्राप्त है लेकर के उससे पुरोडास बना करके फिर याग करना, ये अर्थ निकलता है। तो कहते हैं एक पुरोडास फलत्वात्, पुरोडास रूपी एक ही फल है व्रीही और यवों का, इसलिए इन दोनों का विकल्प होता है पुरोडास रूपी फल के लिए, दोनों को ग्रहण नहीं किया जाता, दो में से एक को। तथा विकल्प नियम एव, तो पुरोडास रूपी फल की सिद्धि में जैसे व्रीही और जौ का हो रहा है विकल्प, तथा शब्द कहते हैं ऐसा ही ये जो अहंग्रह उपासनाएं हैं इनका भी विकल्प ही होगा, विकल्प एव, विकल्प नियम एव आसाम विद्यानाम, ये विद्याएं हैं अहंग्रह उपासनाएं, अन्याय यानी उचित। ऐसा क्यों? तो कहते तुल्य फलत्वात्, इन अहंग्रह उपासनाओं का फल तुल्य है उपास्य का साक्षात्कार। उपास्य है परमेश्वर या प्राण, तो परमेश्वर का साक्षात्कार परमेश्वर की अहंग्रह उपासनाओं का फल है, और प्राण की अहंग्रह उपासनाओं का फल है प्राण का साक्षात्कार। तो अनेकों प्रकार की परमेश्वर की उपासनाएं जो अहंग्रह उपासना है उनमें से किसी एक उपासना से ही वो हो जाएगा, इसलिए विकल्प है। नच फलभूयस्त्वात्, फलभूयस्त्वार्थिनः काम्य कर्म समुच्चयोपि दृष्ट इति वाच्यम्। तो नच का अन्वय वाच्यम के साथ कर दीजिए, उसमें हेतु बताया जा रहा है ईश्वर साक्षात्कारात् परम फलभेदे अपि आसाम अहंग्रह उपास्तीनां साक्षात्कारात्मक फलस्य तुल्यत्वात्। तो कहते हैं फल भूयस्त्वार्थिनः काम्य कर्म समुच्चयोपि दृष्ट। तो जो फल भूय यानी अहंग्रह उपासना का फल जो परमेश्वर साक्षात्कार है, इससे अतिरिक्त कोई लौकिक फल भी चाहता है तो उसकी काम्य कर्म में भी प्रवृत्ति होती हुई देखी जा रही है। ईश्वर साक्षात्कार के लिए अहंग्रह उपासना भी कर रहा है और लौकिक कुछ फल विशेष की प्राप्ति के लिए ईश्वर साक्षात्कार से अतिरिक्त लौकिक फल की प्राप्ति के लिए काम्य कर्म का भी समुच्चय कर रहा है। तो फल भूयस्त्वार्थी न, जो फल भूयस्त्वार्थी है, परमेश्वर साक्षात्कारार्थी भी है और लौकिक फलार्थी भी है, तो उसका काम्य कर्म समुच्चयोपि दृष्ट, ऐसा यदि कहना चाहेंगे तो जैसे वहां काम्य कर्म का समुच्चय हो रहा है, ऐसे ये अहंग्रह उपासनाओं का भी समुच्चय मान लो। यहां ईश्वर उपासना करने वाले का नहीं लेना, फल भूयस्त्वार्थी कर्मी ही मान लो, सकाम कर्म करने वाले जो है कर्म का ही ये फल भी चाहते हैं, इस लोक का, इस शरीर के छूटने के बाद स्वर्ग आदि फल भी चाहते हैं, इस लोक में पुत्र आदि फल भी चाहते हैं, तो इस लोक के फल की प्राप्ति के लिए भी जो दृष्ट फलक काम्य कर्म बताया है वो भी करते हैं, और इस लोक के अलग अलग फल की प्राप्ति के लिए अलग अलग काम्य कर्म, फिर अदृष्ट फलक स्वर्ग आदि के प्रापक कर्म भी करते हुए देखे जा रहे हैं कर्मी। ईश्वर साक्षात्कार वाले नहीं समझना, ये कर्मी। तो ये एक न्याय है पूर्व मीमांसा में, फल भूयस्त्वार्थी, तो अधिक फल चाहता है तो उसे अधिक अनेक जितने कर्मों का फल चाहता है उतने सब कर्म करने हैं, काम्य कर्म। तो जैसे अनेक काम्य कर्मों का समुच्चय हो रहा है, ये दृष्टांत है, ऐसे यहाँ पर भी माना जाए अनेक प्रकार का अनेक फल फलाधिक्य के लिए समुच्चय अहंग्र उपासना का, ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो कहते हैं इति नच वाच्यम, ये नहीं कह सकते। क्यों? तो कहते इसलिए कि ईश्वर साक्षात्कारात् परम फल भेदेपि आसाम अहंग्रह उपास्तीनाम साक्षात्कारात्मक फलस्य तुल्यत्वात्। तो ईश्वर साक्षात्कार से भिन्न जो फल है वो है अभ्युदय, उसमें भेद होने पर भी, काम्य कर्म के फल में भेद होने पर भी, फल भेदेपि आसाम अहंग्रह उपास्ति नाम, ये जो अहंग्रह उपासनाएं हैं इनका जो साक्षात्कारात्मक फल है इसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए इन अहंग्रह उपासनाओं का समुच्चय नहीं होगा। वो जो काम्य कर्म है लौकिक फल देने वाला इस लोक का और परलोक का, उन काम्य कर्मों के फलों में तो आपस में भेद है। किसी काम्य कर्म पुत्रेष्टि याग का फल पुत्र ही है तो वो पशुवादी फल देने वाले कर्मों का फल पशुवादि ही है, धनादि देने वाले कर्मों का फल धनादि ही है, वो अलग अलग फल है, उनके फल में तो भेद है। लेकिन ये जो अहंग्रह उपासनाएं हैं शांडिल्यादि, इनका तो फल है उपास्य जो परमेश्वर, उसका साक्षात्कार। इसलिए परमेश्वर साक्षात्कार रूपी एक ही फल वाली इन अहंग्रह उपासनाओं का समुच्चय नहीं बन पाएगा। ये यहां पर कहा कि ईश्वर साक्षात्कारात् परम फल भेदेपि आसाम अहंग्रह उपास्तीनाम साक्षात्कारात्मक फलस्य तुल्यत्वात्। तस्य तस्य च एक एकया कृतत्वेन अन्यस्याः कृत्याभावात् चित्तविक्षेपकतया तद्विघातकत्वाच्च इति सिद्धांत भाष्यार्थ। तो तस्य च यानी अहंग्रह उपासनाओं का फल जो साक्षात्कार है उसे यहाँ पर तस्य शब्द से लेना। तो अहंग्रह उपासनाओं का फलभूत साक्षात्कार वह तो एकया कृतत्वेन ने अनेकों प्रकार की अहंग्रह उपासना में से एक उपासना से ही निष्पन्न हो जाता है कृतत्वेन यानी निष्पादितत्वेन, उसी से हो जाएगा एक उपासना से ही। तो अन्यस्या यानी अन्यस्या उपासनाया अन्य जो अहंग्रह उपासना है वह कृत्याभावात, कृत्य कहते हैं फल को, तो फल का अभाव होने से एक हेतु हुआ, एक तो यानी दूसरी की जरूरत नहीं ये बताने के लिए, और एक हेतु बताया जा रहा है कि अन्यस्या कृत्याभावात एक हेतु, और दूसरा चित्त विक्षेपकतया तद विघातकत्वाच्च। तो दूसरी उपासना उल्टी जो है चित्त की विक्षेपक होने से, तद विघातक है का मतलब प्रथम उपासना का जो फल है ईश्वर साक्षात्कार उसकी विघातक बनेगी, उपास्य के साक्षात्कार में विघ्न उपस्थित करेगी उनका, इसलिए असंभव है। अब पूर्व पक्षी आगे ये कहते हैं साक्षात्करणस्य इत्यादि का अवतरण है टीका में, मास्तु साक्षात्कार इत्यत आह साक्षात्करण साध्यंच। कह यदि साक्षात्कार में बाधक बन रही है अनेकों अहंग्रह उपासनाएं उनका समुच्चय, तो साक्षात्कार रूप फल ही मत मान लो, मास्तु साक्षात्कार अहंग्रह उपासना से साक्षात्कार नहीं होता है तो मत होने दो। तो कहते हैं तो उपासना है तो साधन है, वो किसके लिए कर रहे हो? तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, और ईश्वर प्राप्ति रूप जो उपासना का फल है वह साक्षात्कार के बिना नहीं होता है ऐसा श्रुति कह रही है, इसलिए साक्षात्कार नहीं होता है तो मत होने दो ये नहीं कहा जा सकता, ये समाधान कर रहे हैं भाष्कर भगवान कि साक्षात्करणस्य समुच्चय पक्षे चित्त विक्षेप हेतुत्वात्। जो साक्षात्कार है उपासना का फल ईश्वर प्राप्ति में माध्यम, वह समुच्चय पक्ष में चित्त का विक्षेपक है, चित्त विक्षेप हेतु है, और साक्षात्करण साध्यं च उसका ये वो था, हाँ ये अवतरण साक्षात्करण साध्यं च का अवतरण था। तो साक्षात्करण साध्यं च विद्याफलं दर्शयन्ति श्रुतयः, साक्षात्कार का साध्य बताती हैं विद्या का फल, विद्या का फल है ईश्वर की प्राप्ति, वह बिना साक्षात्कार के नहीं होती। तो विद्या और ईश्वर प्राप्ति रूप फल इन दोनों के बीच में माध्यम है साक्षात्कार। ऐसा कौन सी श्रुतियां बता रही है? तो कहते ये बता रही है यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति, देवो भूत्वा देवान अप्येति इति च एवम् आद्या, यानी इत्यादि श्रुतिया एवम् आद्या श्रुतय के साथ अन्वय करना, इत्यादि श्रुतियां ये बता रही हैं कि उपासना का फल साक्षात्काराधीन है। इन श्रुतियों का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, जो भाष्य में दी है ना दो श्रुतियां, यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति। अद्धा शब्द का अर्थ होता है निश्चय, तो यस्य स्यात् अद्धा का मतलब निश्चय। तो यस्य पुंसः, यस्य शब्द का अर्थ कर दिया पुंस अधिकारिणा, तो अधिकारी पुरुष को, जिस अधिकारी पुरुष को अद्धा है यानी निश्चय है, क्या निश्चय है, अहंग्रह उपासना का जो फल है कि मैं ही उपास्य हूँ, उपास्य का, उपासक का निश्चय उपास्य मैं हूँ ऐसा हो जाए तो माना जाता है वो अद्धा है। अद्धा का मतलब निश्चय। तो ईश्वरो अहम इति साक्षात्कार स्यात् यानी यस्य पुंसः, इस प्रकार का साक्षात्कार शरीर के रहते रहते जिस पुरुष को होता है, उपासक को, अहंग्र उपासक को, उसी को श्रुति कहती है शरीर छूटने के बाद फिर परमेश्वर का सायुज्य प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। और न विचिकित्सा अस्ति, इसका अर्थ करते हैं विचिकित्सा यानी संशय, अपने और उपास्य के बीच में भेद का निश्चय नहीं है, भेद का निश्चय तो विपर्य माना जाएगा, और संशय भी नहीं है अभेद के विषय में, अपितु दृढ़ निश्चय है। इसलिए कहते हैं कि विचिकित्सा च नास्ति, जिसे संशय भी नहीं है, अहम ईश्वरो न वाइति, संशय का आकार बताया कि मैं ईश्वर हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा संशय भी जिसकी बुद्धि में नहीं है, अपितु अद्धा है, तस्यैव ईश्वर प्राप्ति इत्यर्थ, उसे ही शरीर छूटने के बाद ईश्वर भाव की प्राप्ति होती है। तो ये श्रुति उपासना और ईश्वर प्राप्ति इन दोनों के बीच में अद्धा शब्दित साक्षात्कार को व्यापार के रूप में स्वीकार कर रही है, माध्यम के रूप में स्वीकार कर रही है, जिसको अद्धा यानी निश्चय होता है, साक्षात्कार होता है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है, दूसरे को नहीं, ये बता करके। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि साक्षात्कार मत हो जा, समुच्चय कर लो उपासना का, ये तो एक प्रकार से बिना विचारे समुच्चय माना जाएगा। दूसरी जो श्रुति है देवो भूत्वा देवान अप्येति, इसका अर्थ करते हैं जीवन एव भावनया देवत्वं साक्षात्कृत्य देहपातोत्तर कालम देवान प्राप्नोति इति श्रुत्यंतरार्थ। श्रुत्यंतर है देवो भूत्वा देवान अप्येति, इसमें देवो भूत्वा का अर्थ कर दिया जीवन एव भावनया देवत्वं साक्षात्कृत्य, उपासक, उपासक शरीर रहते रहते ही जो उपास्य देव है उसका साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, देवत्वं यानी देव भावं साक्षात्कृत्य, देवता के स्वरूप का मैं के रूप में साक्षात्कार करके। फिर कहते देहपातात उत्तर कालम, देहपातोत्तर कालम देवान अप्येति का अर्थ है प्राप्नोति, फिर उसे ही देव की यानी परमेश्वर की प्राप्ति होती है। अब उपसंहार वाक्य है इसकी अवतरण टीका को देखिए, अच्छा एक भाष्य में है थोड़ा एक टीका स्मृति, स्मृतयश्च सदा तद्भाव भावित इत्येवम् आद्या। तो जैसे ये दो श्रुतियां हैं, यस्य शाद अद्धा और देवो भूत्वा देवानप्येति इत्यादि श्रुतियां हैं, ऐसे स्मृति भी ये बताती है कि साक्षात्कार द्वारक ही अहंग्रह उपासना का फल परमेश्वर की प्राप्ति होती है। सदा तद्भाव भावितः, ये जो स्मृति है गीता वाक्य है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, ये नियम है जिस कारण से कि जीवन भर जिसका जैसा चिंतन करता है वैसे ही उस वस्तु के संस्कार से संस्कारित बुद्धि हो जाती है, प्रबल संस्कार हो जाता है, और शरीर छूटने के समय जिसका प्रबल संस्कार है वही स्मरण होता है, और अंतिम समय में जिसका स्मरण होता है श्रुति कहती है उसी को प्राप्त करता है। यम यम वापि स्मरण भावम, ये स्मृति कह रही है। तो ईश्वर का ही मैं के रूप में निरंतर चिंतन करने वाला, उसका दृढ़ संस्कार बन जाएगा ईश्वर का ही मैं के रूप में बुद्धि में, और अंतिम समय में भी ईश्वर को ही मैं के रूप में स्मरण करता हुआ निकलेगा। तो या अंते मति सागति कहा जाता है, अंतिम अवस्था में मति यानी हमारी अहम वृत्ति जिसे आलंबन बनाती है उसी की प्राप्ति हमें होती है। तो ईश्वर को हमारी अहम वृत्ति आलंबन बनाते हुए शरीर से निकलेगी तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, ये स्मृति बता रही है। अब अवतरण है उपसंहार वाक्य का, अहंग्रहाणाम अनुष्ठान प्रकारम उपसंहरति तस्मादिति। तो अहंग्रह उपासनाओं के अनुष्ठान प्रकार का उपसंहार भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तस्मात् अविशिष्ट फलानाम विद्यानाम अन्यतमाम आदाय तत्परस्यात् यावत् उपास्य विषय साक्षात् करणेन तत्फलं प्राप्तम् इति। का मतलब अहंग्रह उपासना का फल जो ईश्वर की प्राप्ति है ईश्वर साक्षात्कार द्वारा, तो अहंग्रह उपासनाओं में से कोई एक उपासना, अन्य तमाम का अर्थ है अनेकों अहंग्रह उपासना में से किसी एक उपासना को आदाय यानी अपना करके फिर तत्पर भवेत, तत्परश्चात का अर्थ है तत्परो भवेत, फिर उसी उपासना में अपने चित्तवृत्ति को लगा लें, उसी का मैं के रूप में चिंतन करता रहे। और कब तक करता रहे? जब तक ईश्वर साक्षात्कार द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तब तक फल प्राप्ति तक वही करता रहे। एक जन्म बीत जाए, दो जन्म बीत जाए, तीन जन्म बीत जाए, तो उमा का जो निश्चय है कि पति के रूप में भले शिव का चिंतन करते करते मेरे 100 जन्म बीत जा, लेकिन हम वरण करेंगे पति के रूप में किसी का तो शिव का ही, ये भी यही बताता है कि कितने भी जन्म बीत जाए तो एक प्रकार से ईश्वर का चिंतन स्वीकार कर लिया तो फिर उसी प्रकार से अपने आप को चिंतन में साधक लगाए रखे। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे, ये 34वां अधिकरण पूरा हुआ, 35वें का विचार कल होगा।